Ik ben Hans van Radio Paddepoel. Hallo. Hallo. Ik zie dat jij met een heel groot bord staat. The Iron Cage. The Story of Palestinian Struggle for Statehood. Ik ben niet echt in de buik gekomen met de radio. Oh. Maar ik ben van de Vrije Radio, hè? Je mag tegen mij alles zeggen. Ik ben net door de politie in elkaar geslagen. Nee. Ik ben niet zo'n hele grote fan van de Vrije Radio. Sorry. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Oh, we gaan nou maar links.